wakazidhibiti aya na wakayadhibiti mafunzo aliyoyatoa Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya aya hizo, kisha wao wakazinukuu au wakayanukuu mafunzo yale, wakainukuu Qur'ani ile kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaihifadhi kwenye vifua vyao, wakayahifadhi mafunzo yake na ubainifu na ufafanuzi juu ya aya hizo, wakahifadhi kwa ufanisi wa hali ya juu, na wao wakakifunza kizazi kilichofuatia baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wakusudia watu hao ambao waliutekeleza Uislamu kimatendo mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na jambo lolote wanalolifanya la sawa lilikuwa likiungwa mkono na likikubaliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na jambo lolote la makosa linalofanyika ima usiku au mchana kwa siri au kwa dhahir, basi anafahamishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na anawakosoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua jukumu la kuwalea watu hawa na kuwaongoza watu hawa na kuwaelekeza watu hawa mpaka wakawa ni watu wa aina yao ambao hawana mfano kwenye kizazi chochote kilichotangulia na wala vizazi vilivyokuja baada yao. Hakuna kizazi kilichokuwa bora, kilichopata malezi bora kama kizazi hiki ambacho kiliishi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wao wakaunukuu Uislamu sahihi, wakaweza kuufikisha kwa vizazi vilivyofuatia baada yao ndani ya mji Mtume sallallahu alayhi wa sallam na nje ya mji wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Uislamu ukaenea mpaka ukatufikia katika ukanda wa huku kwetu Afrika Mashariki na nchi nyinginezo, yakiwa ni mafunzo yaliyotunzwa na wao kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kutokana na umuhimu wao, kwa sababu wao ndio waliomnukuu Mtume sallallahu alayhi wa sallam na ndio waliowafikishia wengine mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwahimiza mara nyingine akiwaambia, liyubalighi ashahidu minkum alghaiba, na awafikishie aliyekuwepo miongoni mwenu nyinyi yule ambaye hayuko. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwaelezea umuhimu wao na jukumu lao ambalo ni kufikisha ujumbe wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa watu ambao hawakuwahi kukutana naye. Kizazi hiki ni kizazi bora, na ubora wake umeshuhudiwa na Qur'an. Na katika khutba ya wiki iliyopita tulisoma aya ya mwisho katika suratul Fath, ambayo Allah tabaraka wa taala anazungumzia ubora wa watu hawa. Leo tutatazama aya nyingine katika suratul Hashr ambazo nimetangulia kuzisoma. Nitakanizungumzia hawa watu ambao Qur'ani imewaelezea sifa zao. Tutakatuzitazame hizi sifa alafu tujitazame na sisi tuko katika msimamo gani. Kwa nini mimi nazungumza maneno haya? Kwa sababu naam, sisi tuna umuhimu mkubwa sana wa kuwajua waliotutangulia katika hii dini. Dini waliifahamu vipi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Waliichukuaje dini na wakaifikishaje vipi, na wakaifikisha vipi dini hii kwa jamii? Tuna haja ya kuwajua watu hawa. Tusipowajua ndipo zitakapokuja fikra nyingi na mawazo mengi potofu. Lakini tukiwajua hawa, tukatazama kazi walioifanya na vile walivyoelewa, basi na sisi tukafanya mfano wa walivyofanya wao, tukaiga, tukafuata mfumo wao. Kwa sababu wao walifanikiwa na Qur'ani imetueleza kwamba wao wamefanikiwa. Kadhalika tuna haja ya kukifahamisha kizazi, wafahamu ni kina nani watu waliomnukuu Mtume sallallahu alayhi wasallam na daraja zao, ili ipatikane heshima katika nyoyo zetu kuwaheshimu watu hawa, ihtiram, ili yapatikane mapenzi ya kuwapenda watu hawa, kwa sababu ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua ili kuhifadhi dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kizazi, na sisi wenyewe na vizazi vyetu, vinahitaji kufahamu mapema na kujua Qur'ani inaeleza nini kuhusu watu hawa. Lakini pia twaeleza haya kwa sababu wanapatikana baadhi ya watu kwa makusudi au bila ya kukusudia, wanajaribu kuwachokoa chokoa watu hawa na kuwatweza na kuwashusha daraja zao, bali na kutokuthamini mchango wao mkubwa ambao wameutoa katika kuipigania dini hii. Pamoja na kwamba aya za Qur'ani ziko wazi na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziko wazi. Kwa hiyo hili linaweza likawa ni tatizo, kwa sababu mtu siku zote anapozungumza jambo akalikariri, vizazi vikaaminishwa vile anavyosema mtu. Ikiwa watu hayafahamu mafundisho sahihi, kuna uwezekano mkubwa wa kumkubali mtu huyo kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao. Kwa hiyo kuna haja na umuhimu wa kuwafafanulia watu madha qala rabbuna an haula'il qaum, amesema nini Mola wetu kuhusu watu hawa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa kielezea mambo hayo na utaratibu, akasema katika watu ambao wanastahiki, wana haki ya kupewa, anasema lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Hili ni kundi la watu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ya aya inasema wapewe mafakiri wa muhajirin, mafakiri wa kimuhajirin. Muhajirin ni kina nani? Ni wale ambao wametolewa katika miji yao, wametolewa katika nchi yao ya Makka, kwa sababu tu wamemwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndugu zao na jamaa zao, kwa sababu ya uadui wa kidini na kiimani wakawapiga vita mpaka wakalazimika kuhama kutoka katika mji wa Makka, wakaamua kwenda Madina kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaacha makazi yao, wakaacha mali zao, wakaacha familia zao. Wao hawakuangalia kwamba nina nyumba ngapi Makka, biashara yangu inakwendaje, na familia kubwa kiasi gani. Wao kitu kikubwa walichokiangalia salama ya dini yao na vipi watamnusuru Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hawa ambao wameacha mali zao, wakaacha familia zao, wakenda katika ardhi ya ugeni, ikawa hawajui watapata wapi riziki yao, hawa wapewe lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wapewe mafakiri wa kimuhajirin ambao wametolewa katika miji yao, katika nyumba zao, na wametolewa wakaacha mali zao. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula, watu ambao walikuwa wanatafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi za Allah tabaraka wa ta'ala, na kumnusuru Allah yani dini yake, na kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hili ndilo lengo kuu lililowatoa watu katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa na mamlaka ya kidola kwamba alikuwa na serikali, la, wakati yuko Makka Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa na mamlaka hayo. Yeye alikuwa ni mlinganizi tu, alikuwa ni mtume wa Allah, anateremshiwa wahi, lakini hakuwa na mamlaka ya kuhukumu watu kwa kuwa hakuwa na dola. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa tajiri kwamba ana mali ikawa watu wamfatafata kwa maslahi ya kimali. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa tajiri kwamba agawa mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na chochote katika mambo yanatarajiwa katika mambo ya kilimwengu. Alikuwa ni mtume wa Allah, anawaongoza watu katika muongozo wa haki na kuwaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mkifanya hivi mtapata pepo na msipofanya hivi mtakwenda motoni. Watu hawa wakahitari kwa hiari zao, wakaacha mali zao na kila kitu chao na jamaa zao, wakamfuata mtume huyu. Yabtaghuna fadhilan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi. Wayansuruna Allaha wa rasulahu, na wanamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah anasema ulaika humus sadiqun, hao ndio watu wa kweli kabisa. Ukitafuta watu wa kweli kwenye dini, ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Pingine mimi na wewe na yule tukajidai, pingine tuna maslahi ndani ya dini, tuna maslahi tunayapata, kwa tunapata heshima pingine kwa maslahi hayo, tukawa tumengangania dini. Pingine kuna mali tunazipata kwa maslahi ya mali hizo, tukangangania dini. Kuna mambo kadha wa kadha ya kilimwengu, anayejua iliyomo ndani ya vifua vyetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa hawakusema wao wenyewe sisi wa kweli. Allah aliyetuumba, muumba wa mbingu na ardhi, na ambaye anayajua yote yanayojiri kwa wanadamu na yale yaliyomo ndani ya vifua vyao, anatushuhudiza kwamba watu wa aina hii hawa ndio watu wa kweli. Kwa yeyote atakayekuja katika wanadamu akituambia hawa ni waongo, huyo atakuwa yeye ndiye muongo na si Muislamu. Yeyote atakayetuambia kwamba kikundi hiki cha watu ambao ni al-muhajirun alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula, akitwambia kwamba watu hawa walimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lengo la kutafuta madaraka, kwa lengo la kutafuta ukubwa, kwa lengo la kutafuta mali na kutafuta mambo kadha wa kadha katika mambo ya kilimwengu, akija mtu akitaka kutueleza fikra hizo hatutamkubalia, atakuwa yeye ni muongo, anapingana na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inatuambia ulaika humus sadiqun. Na walillahi alhamdu, historia ya Kiislamu imetuhifadhia majina ya mtu mmoja mmoja katika wale waliohama na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ima kabla yake au baada yake au pamoja na yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba fulani fulani na fulani hawa walitangulia, kama kina Mus'ab bin Umair al-Abdari, kwamba hawa walitangulia, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatuma watangulie, kwamba kina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu walitangulia. Historia na maelezo sahihi yamedhibitiwa kwamba hawa walihama na walitangulia, kwamba Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu katika hijra hiyo na kuhama huko alitoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam, historia imetudhibitia hilo, kwamba fulani na fulani kina al-Abbas na wengineo walikuja baadaye, haya yote yamedhibitiwa. Kwa wanafahamika muhajiruna ni kina nani, na kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa na nguvu za kuhukumu watu wakati ule na ukafiri, yani kwa maana ya kwamba ile shirki katika mji wa Makka ulikuwa una nguvu, shirki ina nguvu, wakina Abu Jahli na kina Abu Lahabi wana nguvu, hakukuwa na sababu kwa kikundi hiki kufanya unafiki, yani kudhihirisha kwamba wamkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini ndani ya nyoyo zao wanamkataa, hawakuwa na sababu hiyo. Kwa hiyo ndio maana historia pia inatuambia hakuna yoyote katika muhajirin aliyekuwa mnafiki. Qur'ani yatuambia ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Walipohama watu hawa kutoka Makka kwenye nchi yao, kwenye mji wao ambako kuna maslahi yao na biashara zao, na wengine walikuwa ni matajiri wakubwa, wakitajwa kuwa ni matajiri wakubwa, wakina Abdurrahman bin Auf, wakina Uthman bin Affan, wakina Abu Bakar ni Siddiq, walikuwa wana mali nyingi katika mji wa Makka. Waliziacha mali zile, wakakubali kufukarika, wakaenda Madina. Walipofika Madina sasa, wakaingia katika nchi ya ugeni, mahali ambapo hawajazoea kufanya biashara na watu wake wanajishughulisha na mambo ya kilimo. Walipofika Madina wakakutana na ndugu zao, ndio hawa Allah anawaelezea kwenye aya inayofuatia, anasema walladhina tabawwa ud-dara wal-imana min qablihim, pia mgao huo wapewe wale ambao wameichagua Madina kuwa ndio mji wao, yani wakazi wa mji wa Madina, na wakauchagua Uislamu kuwa ndio imani yao kabla ya hawa muhajirin. Wao wakawa kwa Madina, wakaukubali Uislamu kabla Mtume sallallahu alayhi wasallam haja kwenda Madina, bali wao ndio walimuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa jamaa zako hawakubaliani na ujumbe uliokuja nao, njoo kwetu tutakunusuru ya Rasulullah. Kwa sababu ya wito huu na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba zake waende katika mji wa Madina, na yeye akenda Madina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina tabawwa ud-dara wal-imana min qablihim, na wapewe wale ambao wameuchagua Madina kuwa ni mji wao na wameichagua imani, dini ya Uislamu kuwa ndio imani yao kabla ya hao, yuhibbuna man hajara ilayhim, hawa watu wao katika sifa waliokuwa nayo wanawapenda waliohamia kwao, wale wahamiaji wageni waliokuja wao wanawapenda. Na hii ni kinyume au ni tofauti kidogo na watu wengi walivyo leo katika ulimwengu. Wao ukienda katika mji wa watu ukishaingia, basi wale wenyeji wanajisikia vibaya, vinginevyo uje na pesa uje na mali, uje na maslahi. Lakini umekuja mikono mitupu katika nchi yetu, umekuja kuhemea katika nchi yetu. Watu wenye wanakasirika, wanatoka kwao huko, wanakuja kwetu. Na haya ni mengi twayaona katika miji, watu wanafanywa uadui, wanabaguliwa, wanafukuzwa kwa sababu ni wageni tu. Lakini hawa ni tofauti, yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala katika anavyoeleza kwamba hawa wanawapenda wale wahamiaji waliohamia kwao, na wala hawapati katika nafsi zao dhiki yoyote. Hawapati dhiki kwamba hawa wamekuja katika miji yetu, wamekututafulia mazingira, wamekujazia mji, wamekuchukua kazi zetu, wamefanya kadha wa kadha. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Hawapati katika nyoyo zao dhiki yoyote na tabu yoyote katika vile walivyopewa. Bali kubwa zaidi, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wanawapendelea wenzao kuliko nafsi zao. Mtu akiwa na vitu viwili vitatu, anatamani kwamba hivi vitatu, kimoja nichukue mimi, mwenzangu apate mbili. Mimi nina kimoja, mwenzangu hana, na hiki kimoja napenda mwenzangu apate. Huku ndio kumpendelea mwenzako kuliko nafsi yako. Sisi Waislamu wa zama hizi tuliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, tuambiwa tu ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Wapendelee watu kile ambacho unapendelea nafsi yako. Yaani uridhike mwenzako kapata na wewe umepata. Usijisikie chuki na ghadhabu ukafanya uhasidi kwa mwenzako. Wewe ukipata sawa, mwenzako akipata sawa, ndivyo inavyotakiwa. Wala hujaambiwa kwamba mpendelee mwenzako kuliko nafsi yako. Lakini hili la kwamba wewe upate na mwenzako apate pia la kushinda, kwa sababu ya choyo ulichokuwa nacho. Allah anaeleza katika Qur'ani, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura." Hii ni tabia mwanadamu ambaye hajakubali Uislamu sawa sawa. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Lau kwamba ungekuwa nyinyi wanadamu ndio mnamiliki hazina za rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wewe ndio umepewa mamlaka ya kugawa riziki za watu, fulani apate, fulani asipate, fulani apate kiwango gani, mwingine apate kiwango gani, lau mngepewa mamlaka hayo, la amsaktum, mngezuia riziki za watu. Ingekuwa siku nyingine watu hawali, ingekuwa siku nyingine watu hawanywi, siku nyingine watu hawalali, watu siku nyingine hawana amani, kwa sababu nyinyi wanadamu ni wachoyo. Wa kana al-insanu qatura, mwanadamu amekuwa ni mchoyo. Sasa wanadamu hawa ni maalumu, walikuwa wao wakiwapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao. Kwa hiyo hii ni taswira anatupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anataka ibaki kuwa ni kumbukumbu katika nyoyo zetu na imani zetu na fikra zetu. Ndio maana maneno haya akayasema ndani ya kitabu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kukihifadhi, Qur'an, ambayo itasomwa ila ayasha Allah, paka pale atakapotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akaweka uthibitisho huu kwamba watu hawa wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kwa sababu hao ni watu wa kweli, ni watu waliofaulu, hao ni watu wasio na choyo. Ndio maana akatanguliza aya akafanya taalili mwisho akasema, na yule ambaye amekingwa na uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio waliofaulu. Kwa sababu wao wamechungwa na uchoyo wa nafsi zao, wamefaulu. Basi na yoyote atakayechungwa na uchoyo wa nafsi, atakayekingwa na uchoyo wa nafsi, basi hao ndio waliofaulu. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون نوزانغو إسلام تمزتزاما آيان بيلي هزي زلزومو كتك سورة الحشر tukayatazama maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hawa wanaoitwa muhajirun na hawa wanaoitwa ansar. Muhajirun ni watu waliohama, ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walihama si kwa khiari zao bali kutokana na kwa sababu ya imani zao ikawa hawana budi ila wauache mji wao wa Makka, waache biashara zao, waache nyumba zao, waache familia zao, waache maslahi yao yote ya kilimwengu, wahame watoke katika mji huo wenye uadui ambao si salama kwa dini yao, wakahamia katika mji wa Madina. Kundi hili tumeona wasifu wao au wasifu wake ambao Allah tabaraka wa taala ameuelezea ndani ya Qur'an. Lakini natija ya yote yaliyoelezwa ni kwamba wao ni watu wa kweli, kwa sababu lengo lao kuu ni kutafuta fadhila za Allah na radhi za Allah ili waingie peponi na kumnusuru Allah na mtume wake. Hilo likuwa ndio lengo lao, na kwa sababu hiyo wakawa wao ndio wa kweli. Walipofika Madina, Madina kuna kundi la pili la watu ambao sasa wao waliamua kumnusuru na kumtetea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhidi ya uadui wowote utakaomkabili kwa sababu ya dini yake na kwa sababu ya utume wake, kwa sababu ya risala yake aliyokuwa nayo. Na kadhalika kwa sababu ya kumnusuru Allah na mtume wake wakaamua kwa dhati kabisa na kwa mapenzi kuwanusuru ndugu zao ambao wamehamia kwao, ndugu zao katika iman, na kwa sababu hiyo wakaitwa ansar. Kundi hili Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza katika aya hii kwa maelezo yaliyojitosheleza kabisa ambayo hayampi mtu shaka, haimwachii mtu shaka yoyote juu ya kufaulu kwa watu hawa, juu ya ukweli wa watu hawa, namna walivyokuwa na imani za kweli. Kwa hiyo haya ni makundi mawili, na ndio makundi mawili makubwa ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muhajirun na ansar. Wengi katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanaotajwa katika ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaponukuu sisi fiqhi katika dini, tunaponukuu itikadi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya mitume, juu ya vitabu, basi riwaya zetu na mapokezi yetu yapita kwao. Wengi katika hawa ni wako katika haya makundi mawili, kundi la watu wa kweli, watu waliofaulu. Sasa sisi hatumo katika makundi hayo kwa sababu hatukuweko wakati mambo haya yakitokea. Baba zetu hawakuweko, wala babu zetu hawamo katika makundi haya, wala babu mababu, wala mababu na mababu ya babu zetu hawakuweko. Kwa hiyo hawaingii katika fadhila za makundi haya mawili, hawawezi kuwagusa hata kidogo. Wewe uwe na shekhe wako, hata awe na elimu ya sampuli gani, hawezi kuingia katika makundi haya mawili, wala hawezi kuwagusa. Uwe na mkubwa wako, huwe unayemheshimu kuliko watu wote, hawezi kuwagusa watu hawa. Hawa wana ushuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humus sadiqun, ulaika humul muflihun. Mimi na wewe na baba zetu na babu zetu na wengineo waliotangulia katika wazee wetu ambao hawamo katika makundi haya, wanaweza kuingia katika kundi la tatu. Kwa tahadhari usijitoe mwenyewe. Kundi la tatu ni hili ambalo tunamalizia katika hizi aya tatu nilizotangulia kuzisoma, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao. Sasa kuna watu wamekuja baada ya kuwa hawa washaondoka na bishara hizo nzito nzito tayari washapewa, fadhila washazichukua zote, bado Allah tabaraka wa taala akatufungulia na sisi kijiupenyo kidogo cha kupata fadhila, na sisi tuungane na wale waliotutangulia, kama ni mgao na sisi tuupate mgao wa fadhila, mgao wa mali, mgao wa kheri zote na sisi tuupate. Akafungua mlango huu, lakini sharti uwe hivi, na wale waliokuja baada yao, wao kawaida yao wanasema, kwa maana wanasema kwa kauli zao na wanaitakidi hivyo kwa nyoyo zao, wanasema ee Mola wetu, rabbana ighfir lana, ee Mola wetu tusamehe sisi, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ندugu zetu ambao wametutangulia sisi katika imani. Baada ya kutajwa haya makundi mawili, sasa ili upate kufahamu uone kwamba wale waliotangulia ni waumini. Kwa wamuomba Allah, wamuomba Allah tabaraka wa taala, ee Allah tusamehe sisi, ee Mola wetu tusamehe sisi, na uwasamehe wale ndugu zetu waliotangulia kuwataja, waliotutangulia katika imani. Alladhina sabaquna bil iman, hili ni jambo la kwanza. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalie katika nyoyo zetu, usiweke katika nyoyo zetu kuweka chuki, tukaweka mifundo kuwafanyia wale walioamini, ikawa sisi tuishi maisha yetu ni kuwachukia wale waliotangulia. Usijalie hivyo Allah, kwa sababu ukijaliwa hivyo, ikawa wewe una tabia hiyo ya chuki, maneno yako yanaonyesha una chuki dhidi ya wale waliotangulia, wewe ushakula hasara humo. Hunumu katika fadhila yoyote, si katika almuhajiruna, wala katika ansari, wala alladhina ja'u min ba'dihim. Wewe humo, fadhila huwezi kuzipata. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, rabbana innaka raufur rahim. Kwa mujibu wa aya hizi, wanawachuoni wa ahli sunnat wal jamaa walipozidurusu na kuzitazama kwa kina, kwa undani kabisa, wakaa wana maneno mengi wanayozungumza. Leo sitaweza kuyataja maneno hayo yote, lakini kuna maneno mazuri ameyataja al-Imamu Abu Zur'ah ar-Razi, yani Ubaidillah ibn Abd al-Karim ibn Yazid ibn Farrukh ar-Razi rahimahullah ta'ala, Abu Zur'ah, ambaye amenukuliwa na al-Imamu Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake al-Kifaya. Ana maneno anasema, maneno haya ni kwa sababu ya aya hizi alizozifahamu na nyingine. Anasema, idha ra'aita ar-rajula ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. منين مزور كبيسة يليوتوك كتك مشكات النبوة منين يليوتوك ونين نور يوتومه كسابو يبينتوك كنداني يا قرآن كتك سنة. أنا سيما أتكبومونا أنتو يليوتا وافيو إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله أتكبومونا أنتو anatoa maneno ya kumdharau, ya kumtukana, ya kumtusi, ya kumdharaulisha yoyote katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alam annahu zindiqun, fahamu kwamba huyo ni mzandik. Pingine neno mzandik lisifahamike katika lugha ya Kiarabu, likisemwa neno zindiq, istilahi hii ikitajwa zindiq, ni mtu ambaye ameukubali Uislamu kwa dhahir, ameingia kwenye Uislamu, dhahiri yake ni Muislamu, anajidhihirisha mbele ya Uislamu ni Muislamu, pingine akaswali, akafunga, akahiji, akafanya matendo ya dhahiri ya Uislamu, lakini ndani ya moyo wake si Muislamu wala hakubaliani na Uislamu, na amefanya hivyo kudhihirisha Uislamu kwa sababu kuna vitu anataka kuvifanya kuupotosha na kuuharibu Uislamu. Tofauti na mnafiki. Mnafiki ni mtu ambaye anadhihirisha Uislamu, anaficha ukafiri, pingine kwa sababu ya woga, pingine kwa sababu ya maslahi fulani ya kidunia, aona kwamba nikisiposema mimi Muislamu basi pingine nitauawa, au pingine nitafukuzwa, sitapata kazi, sitapata hiki. Kwa hiyo anaangalia maslahi yake pingine. Kwa hiyo anaficha, au kuna ukubwa alikuwa utaka, na mingine mfano wa hayo. Lakini zindiq ni mtu amekuja katika Uislamu, yeye ana kila kitu. Ana mambo yake, ana shughuli zake, lakini ameingia kwenye Uislamu kwa malengo. Kuna kitu anataka kukifanya kuwavuruga Waislamu. Huyu anaitwa zindiq. Amekuja amejivisha kwamba yeye amevaa vazi la Uislamu, lakini kuna mchezo anataka kuufanya wa kuharibu Uislamu. Huyu anaitwa zindiq. Sasa unapomuona yoyote anamtukana yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamu kwamba yeye ni mzandiki. Limadha? Anasema kwa sababu Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni haki. Hatuna shaka kwamba yeye ni mtume wa kweli, na hii Qur'ani ni ya kweli, ni haki. Sasa waliotuletea sisi hii Qur'ani waliomsikia Mtume sana salama akiisoma hii Qur'an, kwamba Mtume sana salama hapa kasoma hivi na aya zake ni hizi, ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa awasomee Qur'ani, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafunza wao Qur'ani na sunna, Qur'ani na hikma. Alikuwa kuna watu maalumu akiwafunza, wale wakayapokea mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni Qur'an. Kwa innama adda ilaina, anasema Imam Abu Zura, hawa wamepokea kwetu sisi, wakatupa sisi hii, wakatupokezesha kwetu sisi Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Innama adda ilaina hadha al-Qur'an was-sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waliotupokezesha hii Qur'an na kutuletea sisi hii Qur'an na sunna ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wanaochukua chukua na kutaka kuwapromosha hadhi zao na heshima zao, kuonyesha ni watu waovu, watu wabaya, sura yao chafu, lengo lao baya, hawa innama yuriduna an yajrahu shuhudana, wao hakika hapana vingine, lengo lao wanakusudia kubatilisha na kujeruhi ushahidi wetu. Wewe ungana na ushahidi wako kwamba ushahidi wangu ni huyu na huyu. Sasa mtu anaanza kumporomoshea kashfa yule shahidi wako anekushuhudia katika jambo, kwa maana kwamba ushahidi wako ubatilike. Liyubtilul kitaba wa sunna, ili wapate kukibatilisha kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waljarhu bihim aula, na kujeruhiwa wao, kujeruhiwa wao na kutuhumiwa wao ni bora zaidi kuliko mtu mwingine, kuliko hawa masahaba. Wahum zanadika, na wao ni mazandiki. Sasa haya yote msije mkaona kwamba tuzungumza ni mambo ya kubunibuni hewa. La, insha Allah tukapoendelea zaidi na hutuba zetu na maelezo yetu, tutakuja kuona kwamba je, haya kweli yamefanyika? Kuna watu wana tabia hizo? Tutasoma yaliyomo ndani ya vitabu na maelezo ambayo yanatolewa kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kiuhakika sasa wako watu wameamua kwa makusudi, juhudi zao zote usiku na mchana, wito wao na ulinganizi wao usiku na mchana, wakikaa watamzungumza Abubakar, wakikaa watamzungumza Umar, wakikaa watamzungumza Uthman, wakikaa watazungumza Aisha, wakikaa watamzungumza Hafsa, wakikaa, yani wale watu wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam si kwamba yeye ni kiongozi tu kwao au kwamba yeye ni mtume tu kwao, la, ni mtu ameingiliana nao kiukaribu mpaka akafikia kuoa kwao, na baadhi yao akawaozesha watoto wake. Sidhani kama kuna ukaribu kama huo. Ikawa mmeingiliana, jambo lenu nyinyi ni moja. Alafu ikafika wakati sasa mpaka kwa ule ukaribu wenu, wewe ukatoa binti yako ukamuozesha huyo jamaa yako, na yeye wengine wakatoa jamaa zao watoto wao wakamuozesha. Yaani sijaona ukaribu wa aina hiyo kama huo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu ameingiliana nao kwa ukaribu wa namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa kwa Abu Bakar binti yake Aisha radhiallahu ta'ala anha. Ameoa kwa Umar binti yake Hafsa radhiallahu ta'ala anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuozesha binti zake wawili Uthman. Kamuozesha mtoto wa kwanza Ruqayya, alipofariki akamuozesha binti wake wa pili. Na akamwambia kuna kauli, wallahu a'lam bithubuti, kwamba ningekuwa na watatu ningekupa. Sasa kiwango hiki cha ukaribu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuozesha binti yake Ali bin Abi Talib. Mtume Ali bin Abi Talib akamuozesha binti yake Umar bin al-Khattab. Yani wao kwa wao wanaozeshana na kukaa, jambo lao ni moja. Sasa aje mtu atuaminisha, tupe fikra ya kwamba hawa walikuwa maadui, hawa ni watu wabaya, hawa walikuwa kadha wa kadha, na huku Qur'ani inatueleza yanayotueleza yote haya tunayoyasoma, bila shaka huyu atakuwa ni zindiq number 1, ni zindiq namba moja, kwa sababu yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitaba wasunna waljarhu bihim aula wahum zanadika. Kwa hiyo Waislamu, tubakini katika mafunzo ya sawa sawa, mafunzo yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani iko mbele yetu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko mbele yetu, na zimepokelewa na watu wa kweli waaminifu ambao Qur'ani inashuhudia juu ya ukweli wao. Na wala tusijazwe maneno kwamba hawa ni watu waovu, na kile ulichokipokea ni cha batil, ima Qur'ani au sunna, kama tutakavyokuja kuona haya. Huo ni mwito muovu ambao haufai kunyamaziwa. Jamii inatakiwa ielimishwe, jamii ya Kiislamu, kwamba huo ni mwito muovu, lengo ni kuuvunja Uislamu. Nasalullaha lana wa lakumul afia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur dinak وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والحمد لله.